Ikebukuro 333 2 ja 1000 sanaa järjestää sunnuntaina 17. päivä kesäkuuta retken. Meinasin sanoa luokkaretken, mutta ehkä ei ihan. Retken ympäri Second Life virtuaalipelimaailmaa. Joe, joka toimii retken oppaana, kertoo tässä lyhyessä podcast-jaksossa, että mitä pitää olla mukana, mitä reppuun pakataan. Miten jos ihminen nyt päättää itselleen luoda avatarin, että ei ole koskaan koskenutkaan Second Lifeiin, niin mites kannattaisi asennoitua? Joo, lähdetään siitä, että pitää mennä tekemään itselleen tällainen niin kuin tili-accountti Second Lifeiin. Eli käytännössä käyttäjätunnus ja salasana ja tämmöiset perustiedot. Ja se onnistuu helposti menevällä osoitteeseen secondlife.com. Siellä on isolla tämmöinen nappi, mistä voi painaa, niin pääsee täyttämään tämmöistä lomaketta, mihin laitetaan nimiä ja muita tietoja. Se kysyy siinä jossain välissä lottokorttia, mutta sitä ei tarvitse välttämättä antaa, jos ei halua. Eli pääsee jatkamaan sen ohi ihan vaan tuosta vaan? Joo, kyllä, kyllä. Siinä se saattaa niin kuin kysyä, että anna tämä sun lottokorttitieto, niin sitten saat siitä vähän niin kuin semmoista taskurahaa korvaukseksi siitä, kun ne tykkää, että ihmisillä on niin kuin luottokortti tavallaan tunniste olemassa, että sillä ei ole niin kuin turvallisempi tehdä ihmisten kanssa kauppaa esimerkiksi, jos ne on niin kuin oikeita henkilöitä. Niillä on jollakin tavalla virallisesti tunnistettavissa oleva identiteetti silloin. Ja sieltä sitten valitaan itselleen sille avatarille nimi. Etunimen saa valita ihan miten lystää, mutta sukunimiä on tarjolla vain rajallinen määrä. Jotka on tarjolla silloin niin kullakin hetkellä listassa. Niitä on ehkä joitakin kymmeniä kerralla tarjolla, ehkä 50. Ja se nimen valinta kannattaa katsoa sen mukaan, että sitä ei saa sitten vaihtaa. Eli ei kannata tehdä semmoista nimeä, että huuhaa jotain tai muuta hölmää, kun sitten voi joutua olemaan sen kanssa turhankin pitkään. Kannattaa esimerkiksi ottaa semmoinen helposti lausuttava ja älykäs nimi kuin Oxygen. No Oxygen Rich on oikeasti aika hyvä mun mielestä. Happirikasta virtuaalielämää. Siellä näkee sellaisia, että sulla on vaikka Robin 360 tai no Robin 69 esimerkiksi. Tällaisia niin kuin, tämän tyyppisiä nikkejä, niin katsotaan silleen vähän huvittuneesti yleensä. Niin, no se on ihan oman valinnan mukaisen etunimenkin voi valita. Jotkut pitää tavallaan oikeita etunimeä, niin kuin mulla. Joo, on jollakin tapaa mun oikea nimeni. Ja sitten sen sukunimen voi valita sen perusteella vähän niin kuin millaista fiilistä haluaa siihen. Mutta se nyt ei se nyt ole niin mukaisen kanssa. Eli niillä sukunimillä sitten ei ole mitään valtavia kulttuurisia merkityksiä, että ei tarvitse miettiä päätänsä puhki, että minkä sieltä valitsee. No ei varsinaisesti. Että tietysti jos siellä nyt on sukunimi vaikka Party Girl tai jotain, niin se sitten ehkä jollakin tavalla viestii susta jotain eri tavalla kuin vaikka Makkonen, en tiedä. Sieltä löytyy kaikenlaisista kielistä niitä sukunimiä, myöskin suomalaisia sukunimiä. Sieltä voi löytyä kaikenlaista hyvinkin hauskaa. Myös mun mielestäkseni ainakin on olemassa sukunimi kuin Pikajuna. Ja se on aika jollakin tapaa suosittu, ei suomenkielisten keskuudessa. Okei, eli nyt kun ihminen miettii, että kauanko tähän rekisteröitymisprosessiin kannattaa varata aikaa, niin kannattaa miettiä, että kuinka päättämätön on. Että pelkästään tuon nimen valkkaamiseen saa hukkumaan tunnin, jos ei osaa päättää. Niin, no ei niitä sukunimiä ei ole kuitenkaan silleen ihan tolkuttomasti tarjolla. Että niitä nyt on siellä kymmeniä, että ehkä se nyt, jos nyt on kuitenkin silleen etunimitiedossa, niin ehkä se siinä niin kuin vartissa selviää tästä. Hyvä. Nyt meillä on nimi. Mitäs sitten? No sen jälkeen sitten niin kuin voi lähteä se accountiluotisysteemi, se tarjoaa sulle vaihtoehtoja avataareista, että ootko mies tai nainen. Ja sitten siinä on muutamia tällaisia niin kuin hyvin niin kuin oletusarvoisia avataareja. Niitä ei välttämättä tarvitse lähteä siitä valitsemaan. Niitä on muistaakseni ehkä 5 kappaletta miestä ja naista. Siellä on olemassa yksi joku trendityttö ja bisnesmies ja ehkä joku kettu ja avaruusolento, jotain tällaisia. jos ei niitä vaitse, niin sitten sen jälkeen, kun loppujen lopuksi sinne maailmaan ilmestyy, niin ilmestyy tämmöisenä hyvin peruslaatuisessa farkut ja teepaita kuosissa, jonkalaisia kyllä näkee paljon. Mä sen vaan vielä voisin sanoakin yhden asian, tai itse asiassa kaksi. Yksi asia on se, että tämä Second Lifein pitää olla 18 vuotta ikää, että sinne menee kaikenlaisista laillisista syistä, joten kun ne kysyvät siellä syntymäaikaa, niin kannattaa antaa nyt sellainen, mistä on vähintään 18 vuotta kulunut. Ja sitten pitää antaa sellainen sähköposti, josta mikä toimii, koska ne lähettää sinne sellaisen linkin, sitten, mitä pitää käydä klikkaamassa ennen kuin se lähtee toimimaan. Mutta kun tästä rekisteröitymisprosessista on selvitty, niin seuraavaksi ohjelmavuorossa on sen ohjelman, sen klientin downloadaaminen. Löytyy sieltä samalta paikalta niitä Second Lifeista, secondlife.comista. Se on suhteellisen pieni paketti, noin 30 megaa. Tämmöisenä nykyisinä laajakaista aikoina se ei ole kovin suuri. Millaiset konevaatimukset on, koska blogissa Oopa oli kommentoinut tänään, että hän yritti sitä koneelleensa ladata sitä softaa, mutta kone ei jaksanutkaan pyörittää. Hän totesi, että tähänkö se matka nyt päättyy. Tämä on ihan totta. Siis tämähän on tämmöistä 3D-grafiikkaa koko höskä. Ja se vaatii sillä lailla, se lähinnä vaatii grafiikkakorvilta niin kuin silloin vaatimuksia. Eli mä oon huomannut, että kyllä sen niin minimissään pitäisi olla 0,5 gigaa muistia koneessa. Ja sitten grafiikkakortti, mitä parempi ja uudempi, niin sitä parempi. Siinä on kyllä paljon kaikenlaista säätövaraa, eli niin kuin jos sun kone ei jaksa sitä grafiikkaa piirtää, niin niitä voi säätää sitä niin kuin grafiikan hienoutta ja tarkkuutta pienemmäksi sieltä ohjelman sisältä sitten. Eli näin mä esimerkiksi teen silloin, jos mä mun pienellä läppärillä ajelen tätä. Mutta mielellään, jos on yhden giganeista keskusmuistia, niin kyllä se sitten jo rupeaa pyörimään silleen, niin kuin meneekö sen jouhevasti. Tämähän ei ole kyllä tällainen niin kuin nykyaikaisiin first person shootereihin tottuneille ihmisille niin kuin graafisesti todellakaan mitenkään mieltä ylentävä kokemus. Mutta paranemaan päin on. Mutta siis läppärit on tunnetusti jossain määrin hankalia. Ja Lindenlabs itse asiassa ei kauheasti edes halua tukea viralliset tuet tätä niin kuin läppäreille, koska läppäreille on tällaisia omia niitä verkkograafiikkakortteja, jotka ei sitten ole täysin tuettuja. Sitten nettiyhteys saisi olla mielellään niin kuin semmoinen langallinen eikä langaton ja nopea. Ja se nyt sillä niin kuin jollakin tapaa pyörii vähän vanhemmallakin koneella. Mulla itselläni on tällainen, niin kuin, no on tämä nyt jo useamman vuoden vanha kone, pöytäkone, missä tämä on, että ihan pyörii. Kun sen on saanut sen ohjelman koneellensa pyörimään, rekisteröidytään sisään, sitten siihen tulee joku sellainen statusruutu, että paljonko siellä maailmassa on asukkaita ja paljonko on nyt paikalla. Kyllä. Ja siellä alareunassa on sitten niin kuin login-kenttä, minne pitää kirjoittaa sitten niin kuin oma etu ja sukunimi, siis tämän hahmon etu ja sukunimi. Ja se salasana, mikä sinne on sitten niin kuin siellä rekisteröitymisen aikana valittu. Ja sitten kun sen siinä hetken aikaa niin kuin pohtii asioita se ohjelma, kun on päädytty logata sisään, niin lopulta hahmosi ilmaantuu niin sanottu orientaatioalueelle, joka on semmoinen, mistä kaikki aloittaa. Niitä on useita itse asiassa pitkin Second Lifein maailmaa, mutta on sellaisia kohteita, missä on, minne on ripoteltu tällaisia neuvoja ja tutoriaaleja siitä, miten tässä maailmassa liikutaan ja miten siellä puhutaan ja tehdään asioita. Mutta sinne kun pääsee, niin sitten ei muuta kuin pitää ruveta kävelemään ympärinsä ja klikkailemaan asioita ja kyselemään naapureilta, että miten tämä homma toimii. On olemassa joitakin kirjoja ja tämmöisiä tekstimuotoisia tutoriaaleja siitä, miten siellä liikutaan, mutta se nyt on parasta vaan ihan itse käydä kävelemässä ja klikkailemassa. Se tutoriaalisaari on rakennettu semmoisen tavallaan niin kuin tehtävän muotoinen, eli sä saat tehtäväkirjan, missä on tällaisia rasteja, että sun täytyy esimerkiksi käydä ajamassa jollain moottoripyörällä ja vaihtamassa paitaa ja sanoo jollekulle jotain. Ja sitä mukaan, kun sä suoritat niitä rasteja, niin sitten saat tähtiä sellaiseen passiin. Ja kun se on täynnä, niin sitten tavallaan sä saat lähteä sitten pois sieltä. Ja tästä on kuullut kyllä aika paljon kitinää, että se on aika rasittava se koko harjoitus ja ihmiset oikeastaan haluaisi sille pois ennen kuin ne saa suorittaa kaikki rastit. Ja vaikka sitä ei ole mitään sanottu kenellekään, niin sieltä itse asiassa voi lähteä saman tien Huitsin Nevadaan siitä paikasta. Ja ensimmäinen asia, mikä kannattaa huomata, kun siellä liikkuu siellä maailmassa, on, että ruudun alalaidassa on search-nappi, josta löytyy hakemistopaikoista, ja sitten sieltä vaan voi lähteä hakemaan jotain ja lähteä liikkeelle. Tässä varmaan olisi niin kuin ideana sellainen, että ne, ketkä ovat jo nyt Second Lifeissa ennen kuin, no jos on nyt tällä hetkellä on jo tuo accountti, niin voivat käydä klikkaamassa itselleen linkin siihen Suomi-kahvilaan ja pääsevät sen avulla sitten pois. Eli siellä voi navigoida joko sen maailman sisällä, search-kentällä, paikkoja etsimällä, tai sitten todella tämmöisiä SL-urleja pitkin, joita on sitten siellä täällä verkossa, muun muassa tässä blogi-miittikutsussa on linkkiä siihen Second Sweden, niin jos haluaa käydä jo etukäteen vakoilemassa, millaista siellä on, ja tietenkin tähän joen kievariin, joka on sitten tämän opastetun retken aloitus- ja päätöspaikka, ja sitten sen blogi-miitin pitämispaikka. Kyllä. Eli nämä SLURL toimii niin, että kun te klikkaa, niin jos sulla on Second Life-ohjelma pyörimässä, niin sitten saat sellaisen teleporttilinkin sinne ohjelman sisälle, mikä sitten voi siirtää sut sinne, minne haluatkin. Joo, kerro mulle, mikä tämä joen kievari on. Miten susta tuli kievarinpitäjä? No, se oli sellainen sattuma oikeastaan, että mulla oli semmoinen pieni 512 neliön maapalanen hankittu joskus muinoin vielä, kun maata oli paljon ja se oli halpaa siellä päin. Ja jonnekin mä sitten rakensin pienen mökin ja järven ja sitten se oli sellainen mun kotipaikka siellä Second Lifeissa. Ja sitten naapurusto alkoi vähän muuttua, kun totta kai kun kaikki asioita voi rakentaa siellä ihan tuosta vaan hatusta vetään ihan lähestulkoon kirjaimellisesti, niin maisemat saattaa muuttua hyvinkin äkkiä yön ylitse. Ja eräs naapuri rakensi siihen jotakin, mikä ei ollut mun mielestä niin kauhean sopivaa siihen mun maisemaan, ja päätin, että minäpä muutan muualle tästä. Ja hetken aikaa siellä kiertelin ja katselin maakauppoja ja löysinkin oikein kivan tontin toisaalta suuren metsän vierestä ja päätin päätä tänne siinä mökkini. Ja ostin sen maan sieltä ja tarkoituksena oli sitten myydä sieltä tämä alkuperäinen maaplantti. Mutta just tässä kohtaa sitten itse asiassa tuli kuunneltua Hessun kahvilaa ja Hessu puhui, että pitäisi perustaa podcastaajien saari tai Hessun kahvilasaari. Ja mä sitten mietin asiaa siltä kannalta, että kun suomalaisia kuitenkin on Second Lifeissa aika paljon, mutta niin paljon kuin mitä mä tiedän, niin niille ei ole mitään tämmöistä suomipaikkaa, mitään suomalaisten omaa paikkaa, niin kuin siinä mielessä omaa paikkaa, että sitä pääasiassa markkinoitaisiin suomalaisena, missä olisi suomen kieltä ja tällainen näin. Ja mä ajattelin huvikseni kokeilla, että miltä näyttäisi, jos mä rakentaisin sinne kahvilan. Vaikka siinä voisi olla vaikka Hessun kahvila tai joku kahvila. Mutta sitten mä innostuinkin siihen niin kovasti, että hankin sitten lisää maata sitä samalta alueelta. Ja rakensin sinne sitten niin kuin kaikenlaista pientä kivaa. Ja nyt olisi sitten tosiaankin tämmöinen ihan henkilökohtainen kokeilu mulle, että mitä jos olisi tällainen suomalaisten paikka, missä voisi olla jotakin, voisi olla viestejä ja voisi olla käyttäjien yhteisiä kuvia ja siellä voisi kokoontua ja vielä voisi olla jotain keskustelulistaa, radion kuuntelua ja podcastaamista. Että en nyt tiedä vielä, mitä siellä tulee, mutta kannattaa käydä katsomassa, että siellä mä nyt rakentelen ja siellä on muutamia tällaisia kokeiluja sellaisista niin kuin interaktiivisista härpäkkeistä, mitä voisi olla.